Muszę lecieć. To znak, że jest to droga do miliona. Nowość z Drabka Droga do Miliona. Wygraj nawet milion złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest szósta. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Marcin Romanowski może stanąć przed sądem. Rada Europy zdecydowała o uchyleniu mu immunitetu. Co najmniej 6 osób zginęło w nocnych atakach izraelskiej armii na Bejrut. Projekt rozporządzenia w sprawie tzw. alkotubek przygotował minister rolnictwa. Rada Europy pozbawiła immunitetu Marcina Romanowskiego, posła klubu PiS i byłego wiceministra sprawiedliwości. To jeden z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym nielegalnego wydatkowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Głosowanie poprzedziła debata, podczas której przemawiali głównie polscy politycy. Nie decydujemy tutaj, czy pan Romanowski jest winny, czy nie, ale czy jest w stanie obronić się przed niezależnym polskim sądem, powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Agnieszka Pomaska. Chciałabym także zwrócić uwagę na niespodziankę, że pan Romanowski jest nieobecny. Był zarejestrowany na tę sesję od poniedziałku do piątku. Nikt z polskiej delegacji nie został poinformowany, że wyjeżdża. Grupa europejskich konserwatystów zażądała ponownego rozpatrzenia sprawy i wysłuchania Marcina Romanowskiego. Rada Europy odrzuciła jednak ten wniosek, mówi poseł PiS Paweł Jabłoński. Jako członkowie i tej Izby mamy jeden podstawowy obowiązek – chronić i bronić praw wszystkich ludzi niezależnie od tego, czy ich lubimy. Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu 11 przestępstw obejmujących kwoty ponad 112 milionów złotych. Chodzi m.in. o ustawianie konkursów i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Co najmniej 6 osób zginęło, a 7 zostało rannych w nocy w izraelskim bombardowaniu centrum stolicy Libanu Bejrutu, ogłosiło libańskie Ministerstwo Zdrowia. Izrael kontynuuje naloty na Liban w ramach operacji przeciwko działającej w tym kraju organizacji Hezbollah. Kierownictwo MON uważnie śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Odbyła się w tej sprawie narada. Odnosząc się do obecności polskich żołnierzy na wzgórzach Golan, wiceminister przypomniał, że to rejon spokojniejszy, a Polacy nie prowadzą tam działań ofensywnych. Polski kontyngent w Libanie znajduje się w innej części państwa niż ta strefa objęta nalotami, tym wszystkim, co się dzieje ze strony Izraela. Pamiętajmy, że my nie jesteśmy stroną tego konfliktu. Misja wojskowa, która jest w Libanie, ma zupełnie inny charakter, dotyczy ochrony ludności tam na miejscu, ale uważnie przyglądamy się sprawie i będziemy reagować na bieżąco. Polacy pełnią w Libanie misję pokojową ONZ. Jest tam około 200 naszych żołnierzy i pracowników wojska. Do 180 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar huraganu Helena, który zniszczył znaczną część południowo-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Setki osób uważa się za zaginione. Ponad połowa ofiar pochodzi z Karoliny Północnej. Na setkach kilometrów kwadratowych zdewastowanych terenów nie działają telefony komórkowe. Maszty nadawcze są budowane tak, aby wytrzymać huraganowe wiatry i inne klęski żywiołowe. Jednak podczas przerwy w dostawie prądu cała instalacja polega na generatorach zapasowych, którym ostatecznie kończy się paliwo. Jeśli są niedostępne z powodu powodzi lub uszkodzeń dróg, jak to ma miejsce w wielu obszarach na trasie huraganu Helena, wieże komórkowe ostatecznie tracą moc i stają się bezużyteczne. Zdajemy sobie sprawę, że przywracanie sygnału zajmie trochę czasu, dlatego w miejscu, gdzie nie ma łączności, przywozimy sprzęt satelitarny do łączności czy satelitarne radia, żeby pomóc lokalnym władzom i mieszkańcom w kontakcie ze światem. Mówi Dan Criswell z Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego. W dalszym ciągu ponad milion ludzi pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Projekt rozporządzenia w sprawie tzw. alkotubek przygotował minister rolnictwa. Firma, która wstrzymała produkcję plastikowych saszetek z alkoholem i wycofuje je z rynku, podjęła właściwą decyzję, powiedział Czesław Siekierski. Jak zaznaczył, wygląd i oznaczenie napojów alkoholowych nie mogą wprowadzać w błąd, na przykład przypominać produktów dla dzieci. Propozycje, które bardziej dyscyplinują, jeśli chodzi o przygotowanie oznakowania żywności, żeby ono nie wprowadzało w błąd konsumenta, są także inne propozycje co do sposobu sprzedaży w określonej formie, w określonym opakowaniu produktów spirytusowych. A Czesław Siekierski dodał, że rozporządzenie wejdzie jako oddzielny akt prawny albo będzie częścią większej ustawy. Zamiast saszetek z musem po irlandzku lepiej wybrać coś smaczniejszego i zdrowszego. Prawie 6 kg czekoladowych słodyczy zjada w ciągu roku przysłowiowy Kowalski. Pani Kowalska, jak się okazuje, trochę więcej. Czekoladę na poprawę nastroju kupują głównie kobiety. To jeden z wniosków z raportu światowego i polskiego rynku słodyczy czekoladowych. Wynika z niego też, że sprzedaż będzie rosła, mówi szef jednej z firm produkujących słodycze, Maciej Herman. Lubimy sobie sprawiać tu odrobinę przyjemności i od czasu do czasu zjeść coś dobrego, zjeść, co poprawi nam humor. Także z tego to głównie wynika, że sprzedaż słodyczy powinna rosnąć. Maciej Herman dodaje, że Polska jest na podium największych europejskich eksporterów za Niemcami i Holandią. O Holandią w ostatnim roku wyprzedziliśmy Belgię. Wysoka jakość, elastyczność, szerokość oferty oraz koszty produkcji wpływają na to, że ten polski eksport dużo bardziej rośnie niż eksport na przykład Belgii, która jest taka bardzo znana na świecie, jeśli chodzi o produkcję czekolady. Najczęściej, minimum raz w tygodniu, Polacy sięgają po czekoladę, jak się okazuje, w tubkach, a także po wafelki i ciastka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju pochmurno, na południu będzie padał deszcz, mocniej popada na północy, natomiast wysoko w górach też deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr zachodni i północny, słaby, umiarkowany nad morzem, dość silny i porywisty, na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, dziś w południe policyjne. W południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali, a na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 11 w centrum, 13 na Pomorzu i na Podkarpaciu. Najwyższa temperatura do 15 stopni w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Już tak wspomnieli w serwisie informacyjnym, gorąca czekolada już na samą myśl. Ja się rozpływam, nie wiem jak państwo. 6 po 6, dzień dobry. Glenn Frey na dobry początek naszego dzisiejszego czwartkowego porannego spotkania. W audycji porannej dziś między innymi o tym, że współczesna technologia, przenikając zresztą nasze życie zawodowe i prywatne, może prowadzić do przebodźcowania. Znamy to przemęczenie, nie tylko spowodowane tym, że jest wcześnie rano, ale wszelkimi obowiązkami. Okazuje się, że kobiety, często pełniące wiele ról, jednocześnie są na to bardziej narażone niż mężczyźni. A wbrew pozorom tych zadań nie ubywa wraz z różnymi rozwiązaniami, które mają je ułatwiać, tylko ich przybywa. Bo wiele tych rzeczy było jeszcze 20 lat temu załatwiane bez pośrednictwa mamy. Dzieci się umawiały między sobą w szkole i dzieci są tak jakby trochę wyłączone z tego własnego życia i pozbawione tej decyzyjności, odczuwania jej skutków, pozbawione odpowiedzialności. Według badań panie są dwa razy bardziej obciążone cyfrowo niż mężczyźni w domu i o tym powiemy za pół godziny. Ciągle pozostaje też nierozwiązany problem nieodwoływanych przez pacjentów, czyli nas, wizyt lekarskich. My również, lekarze, z tymi kolejkami mamy problem, wiedząc, że kiedy dajemy pacjentowi skierowanie do specjalisty, to prawdopodobnie utknie on w długiej kolejce. Niestety sami my, pacjenci, do tych kolejek się dokładamy, nie odwołując wizyt lekarskich. Kolejki niejako sztucznie się wydłużają, a sami lekarze spędzają bezproduktywnie czas w poradniach i w gabinetach szpitalnych. W tej trudnej sytuacji systemu ochrony zdrowia każdy z nas może wziąć za naprawę tej sytuacji odpowiedzialność i odwoływać niewykorzystane wizyty. I tak jest u lekarzy POZ, u specjalistów, ale także na planowanych zabiegach. Na ten temat rozmawiali specjaliści. Proponuję, byśmy i my o tym dziś o poranku podyskutowali. A zatem nieodwołalnie 2 2 i 7 3. Każda gmina może mieć swój herb, miasto flagę. Z ustawy jednoznacznie wynika, że samorządy nie mogą sobie jakoś tam dowolnie określać wzoru, herbu czy flagi. Ale jak jest rzeczywiście? Wszystko, co nie przechodzi przez komisję heraldyczną, może mieć znamiona, że niby heraldyczne. Można wymyśleć wtedy, nie wiem, co się chce, Fiata 125 można, czy 126 wstawić w herb, bo tak sobie wymyślimy. No tak sobie pomyślałem, że bielsko-biała jak najbardziej mogłaby mieć malucha. Oczywiście nie ujmując i bielsko, i białej tego wyjątkowego, jakby nie było, herbu. Ale właśnie o herbach dziś między innymi, o heraldyce, czy przy ich ustanawianiu powinny przestrzegać jakichś wskazanych reguł, co u państwa w herbie i dlaczego akurat ten symbol. W tej sprawie także proszę dać znać. Tu dawka historii na pewno o poranku nie zawiecie. Piosenka dnia, piosenka do wyjaśnienia, bez uników, rozmowa polityczna w trójce i mniejsza gra to przed nami do 9:00. Już teraz serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji porannej. Zapraszamy do trójki. Anna Regulska, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski, Piotr Łodej, 13 minut po godzinie 6:00. Dzień dobry. Florencja z maszynką także na dobry początek. No jednak jakby nie było pochmurnego i deszczowego dnia. Dziś nie dał się nabrać i nie zaspał pan Marcin z Chorzowa. Dziś jedziemy wspólnie do Nowego Sącza. No to szerokości życzymy i pan Stefan też dziś tak na dzień dobry pisze, że tak zażartuje. Kot Marian śpi na piecu, ja w proszku, na rynku brakuje ekogroszku. Nawet się zrymowało. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Nie tylko telefonicznie, 2 2 7 3, także mailowo i smsowo 71335. 18 minut po godzinie 6. Co tam w gazetach, co w portalach, o tym za moment. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie. Edith Piaf i Krzysztof Zalewski, 21 minut po godzinie 6. Nieludzko wcześnie pora, jest z nami pani Natalia z Włocławka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jeśli chodzi o te nieodwoływane wizyty przez nas, pacjentów, u lekarza. Tak. Dzień dobry, szanowni państwo. Chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja też miałam taką sytuację, że mój syn był umówiony do chirurga i czekaliśmy rok, lecz wcześniej musieliśmy iść prywatnie. Chciałam odwołać tą wizytę i 3 dni usiłowałam dodzwonić się na infolinię w godzinach od 10 do 13, bo wiedziałam, że w tych godzinach tylko trwa rejestracja bądź odwoływanie. I niestety nie dodzwoniłam się, a uwierzcie mi państwo, że naprawdę usiłowałam to zrobić, bo wiedziałam, że jakieś dziecko siedzi jest w kolejce, które czeka po pomoc i zależało mi, ale no nie byłam nic w stanie nic więcej zrobić. Uważam, że może wprowadźmy jakiś system informatyczny czy na koncie pacjenta. klienta, czy też SMS-owy i wtedy będzie łatwiej. Tak, żeby był skuteczny. No właśnie, z pani wypowiedzi wynika, że nie tyle trudno się umówić na wizytę u lekarza, czy na zabieg, nie mówiąc już o operacji, a odwołać wizytę również. Bardzo dziękuję. Pani Natalia z Włocławka z nami oczywiście do tematu odwoływania bądź nie wizyt przez nas pacjentów, wizyt lekarskich w audycji porannej. Wrócimy już za godzinę. No a teraz zaglądamy do prasy. Przegląd prasy. A ja bym dodał, że jeszcze portali również. Ten ważny, gorący temat, który pojawia się, o tym także mówimy w serwisach informacyjnych z dziennika. Dziennik minister rolnictwa Czesław Siekierski poinformował, a dziennik za panem ministrem, że planowane zmiany mają na celu lepsze oznakowanie produktów spożywczych, by nie wprowadzały one konsumentów w błąd. Chodzi oczywiście o nowe przepisy dotyczące oznakowania alkoholu. Minister rolnictwa chce wprowadzić zmiany. No i chodzi o ten nowe przepisy, które mają określić zasady sprzedaży i formę opakowań napojów spirytusowych, nie żadnych musów owocowo-warzywnych. Minister podkreślił, że szczególny nacisk zostanie położony na właśnie wyeliminowanie podobieństw do produktów przeznaczonych dla dzieci. O tym dziś w dzienniku. Z Rzeczpospolitej okazuje się, że wokół religii w szkołach rozpętała się wojna. Staje się zarzewiem kolejnego konfliktu. Konfliktu, który w istocie potrzebny jest do życia tylko jednej formacji politycznej. Od września przyszłego roku w szkołach będzie tylko jedna godzina religii tygodniowo. Teraz, przypomnijmy, są dwie. Na dodatek lekcje religii będą odbywały się na pierwszej albo ostatniej godzinie lekcyjnej przed rozpoczęciem obowiązkowych zajęć lub po ich zakończeniu. Dziś dyrektorzy szkół mają przy układaniu planów do wolność. Te zmiany wynikają z projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, który właśnie trafił do konsultacji. Wokół religii w szkołach rozpętała się wojna. O tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. No to gazety zostawiamy na bok, ale sięgamy także po portal Polskie Radio 24 i polskieradio.pl. Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest jednym z najważniejszych elementów nowego centrum Warszawy. Oficjalne otwarcie placówki odbędzie się 25 października, a już naprawdę niedługo, pozostały 3 tygodnie. Wewnątrz budynku będzie funkcjonowało m.in. studio eksperymentalne Polskiego Radia. Co jeszcze znajdzie się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jeszcze przed otwarciem? Oczywiście o tym będziemy mówić i o tym także na portalu polskieradio.pl. Serdecznie Państwu polecamy. Oczywiście te ważne tematy dziś pojawią się w audycji porannej. Niezmiennie zachęcam Państwa do pozostania z nami. Być może także do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Między innymi o paniach obciążonych cyfrowo bardziej niż mężczyźni, no bo tych obowiązków jest sporo. Jeśli chodzi o odwoływanie wizyt pacjentów, wizyt lekarskich, również 2 2 7 3. Manifest, manifest my destiny. Easy life will come and find a way for me. Feel the love all around, feel the love all around. And the spirits all around me, feel the energy surround me. With my feet on the air and my head on the ground. In the oneness of light as the chaos surrounds. Keep the light shining in me, feel the love all around.

Setki tysięcy argentyńskich studentów wyszły na ulicę w proteście przeciwko cięciu finansowania uczelni wyższych. Według mediów w marszu w Buenos Aires uczestniczyło ponad ćwierć miliona osób. Kryzys, jaki przechodzi obecnie system nauki, jest głębszy i będzie śmiertelny, jeśli nie zostaną podjęte pilne środki, oceniono w dokumencie odczytanym przed budynkiem kongresu. Kancelaria libertariańskiego prezydenta Javiera Milleya zapowiedziała po marszu, że prezydent zawetuje nieodpowiedzialny projekt ustawy o finansowaniu uniwersytetów, który zagraża równowadze fiskalnej. Więcej informacji w serwisie o 7. A to już za 28 minut. Dziś w całym kraju pochmurno, na południu będzie padał deszcz, mocniej popada też na północy, a wysoko w górach też deszcz ze śniegiem i też śnieg. Ciśnienie rośnie, a na termometrach temperatura nie bardzo chce ruść. Od 9 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 11 w centrum, na Pomorzu Zachodnim i na Podkarpaciu 13, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku okrągłe, piękne 15. Ten czas pędzi już za 27 minut. 7. She keeps them away shando in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't take. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily. She's a killer queen, gunpowder jealousy, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, she was in that way. Love you came naturally from Paris. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. You absolutely try. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Queen do poranku. Zapraszamy do trójki na 25 minut przed godziną 7. No, ciągle pozostaje nierozwiązany ten problem nieodwoływanych przez pacjentów wizyt lekarskich. Z punktu widzenia pacjenta to nie zawsze jest wina pacjenta, bo jeżeli wizyta jest ustalana na za pół roku albo za niecały rok, to w ferworze dzisiejszego życia to wszystko umyka. A kolejny termin oczywiście jest za parę miesięcy. Przydałoby się, no chociaż SMS przypominający tydzień przed wizytą. Ja, no właśnie o tym przeciążeniu, także przebodźcowaniu jeszcze będziemy mówić, jeśli chodzi o wizyty. No tak jest u lekarzy POZ, u specjalistów, jeśli chodzi o planowane zabiegi. Również zachęcam, jak rozwiązać problem, właściwie sprowadza się to dostępności do lekarza. Zachęcam do dyskusji. 2 2 7 3. Podobno łatwiej się dodzwonić niż do przychodni rejonowej. good girl. Porannej trójce, dwie dwójki i siedem trójek. Ważne sprawy, uwaga kierowcy, uwaga drogowcy, a przede wszystkim uwaga rowerzyści. Jadę do pracy, dojeżdżam do innego miasta, jestem z Torunia. Przejeżdżałem przez przejście dla pieszych, nieoświetlone, pojawił się rowerzysta. Znikąd. Szczęście od Boga, że był w bezpiecznej odległości, ale nie miał żadnych odblasków. Ubrany był w kolorach szaroburych. Pora taka, że jeździmy do pracy i wracamy po ciemku i będzie jeszcze gorzej. Proponuję albo obowiązkowe oświetlenie i odblaski dla rowerzystów i dla rowerów, albo obowiązkowe wożenie kota przez kierowców, bo koty widzą po ciemku. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Ostrożności. Tak, to myślę dobry pomysł, taki samochodowy noktowizor. No, siedź spokojnie, noktowizorku. Zapraszamy do trójki. Ale nie o kotach, a o psie właściwie teraz. Zapadł pierwszy wyrok w sprawie opieki nad psem właśnie. Hiszpański sąd zdecydował o tym, kto powinien zająć się czworonogiem po rozstaniu pary opiekunów. Choć w polskich przepisach brakuje regulacji, które traktowały opiekę nad pupilami w podobny sposób, co opiekę nad dziećmi, rozstania się zdarzają, a wtedy lepiej dla psa, by partnerzy byli gotowi na zdrową ugodę. Więcej o tym Józef Niewiarowski. Kocham mojego psa, tak samo jak kocham ciebie, ale ty możesz odejść, a pies zawsze ze mną będzie. Ta fraza Cata Stevensa musiała pojawić się w głowie byłego partnera pewnej mieszkanki Madrytu. Gdy para się rozstała, mężczyzna zatrzymał przy sobie psa, a kobieta pozwała go za to do sądu. Hiszpańskie gazety informują, że sprawa Hemana, bo tak miał na imię pies rasy Husky, zakończyła się pionierskim wyrokiem. Za 10 miesięcy ograniczania kontaktu z psem kobieta otrzymała od byłego partnera zadośćuczynienie w postaci 600 euro. Sąd w Madrycie potraktował zwierzę jak dziecko i nakazał byłym partnerom podzielić opiekę nad Hemanem. Akurat w Polsce jest to nieco odmiennie uregulowane prawnie niż w Hiszpanii, mówi Michał Plewiński z Kancelarii Prawnej Prosto o prawie. W Polsce taki wyrok nie mógłby zapaść, ponieważ w Polsce psa się posiada. Dokładnie tak samo jak przedmiot martwy, rower czy samochód. Pieska można kupić, darować, użyczyć komuś, ale także na przykład wynająć, leasingować, oczywiście jeżeli znalazłby się taki bank, ale również może być przedmiotem zabezpieczenia, przykładowo zastawu, czy nawet te słynne zajęcia w egzekucji przez komornika również dotyczyły zwierząt. Ostatnio przygotowywałem dla Państwa materiał o tym, jak adoptować psa. Juki, chodź. A jak my byśmy się rozstali, kto by wziął Juki? Ktoś, kto może poświęcać mu najwięcej czasu i ktoś, kto może, kto zarabia więcej. Lub ja. Jeśli ludzie się rozstają, to dobro psa powinno być tutaj na pierwszym miejscu. Aneta Awtoniuk, behawiorystka i coach prowadząca Wielkie Głaskanie na antenie trójki. Moja długoletnia podopieczna, mówię o psiej podopiecznej, zetknęła się z taką sytuacją, że jej dwunożni rozstali się. Opiekunowie mieli za zadanie, żeby rozpisać sobie, niezależnie od psa, jak wygląda moje życie dzisiaj, ale samodzielne. No i ile czasu z tego całego mojego tygodnia zostanie mi na to, żeby spędzić go z psem. Kiedy zestawiliśmy te listy, właściwie dyskusja się skończyła, bo okazało się, że tylko jedna z tych osób jest w stanie wygospodarować w swoim tygodniu czas dla psa. I to nie była ta osoba, która najbardziej się upierała przy tym, żeby pies z nią został. Hiszpański sąd uznał, że pies Heman powinien mieszkać u byłych partnerów naprzemiennie. Miesiąc tu, miesiąc tam. Behawiorystka podkreśla jednak, że to najgorsze, co można zrobić czworonogowi. Psy potrzebują stabilności, nawet jeśli oznacza to ostatnie tulenie z jednym z opiekunów. A więcej na temat psów, ich potrzeb w trójkowym wielkim głaskaniu w niedzielę po godzinie 10:00. Zapraszamy w imieniu Anety Aftoniuk. Ty się już nie możesz doczekać. No, spokojnie, spokojnie. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści? Że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. Co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Gdyby Państwo chcieli coś powiedzieć Markowi Wałkuskiemu, i będzie taka okazja. I to już dziś po godzinie 19:00. Spotkanie wokół książki Marka Wałka Zakamarki Białego Domu. Tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś po godzinie 19:00. Mamy zaproszenie dla Państwa. Można przyjść z rodziną, można przyjść z najbliższymi, uścisnąć dłoń albo po amerykańsku przybić pionę z Wałkiem. To dziś po godzinie 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tu przy Myśliwieckiej, spotkanie wokół książki Marka Wałkuskiego. Zaproszenia czekają na Państwa. 2 2 7 3, proszę nie czekać. This road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. Robbie Williams o poranku na 10 minut przed godziną 7. O tym obciążeniu, przebodźcowaniu mówiliśmy już. No właśnie, to ciągłe maile, powiadomienia, przebodźcowanie, o czym mówiliśmy wielokrotnie. Skąd my to znamy, prawda? No, nic więc dziwnego, że coraz więcej mówi się o prawie do bycia offline. No, niestety obciążenie informacyjne nie rozkłada się równo między płciami. Panie, poza tym, że muszą się zmagać z elektronicznym aspektem pracy, mają jeszcze do okiełznania tę część rodzinną. No bo Librus, grafiki, zajęć dodatkowych dzieci, klasówki, no, to wszystko też jest obciążeniem, o którym panowie nie myślą zbyt często. Więcej na ten temat mówi Paulina Sobiczewska, psycholożka społeczna z Uniwersytetu SWPS. My kobiety nadal jesteśmy takim pierwszym opiekunem, pierwszego spontanicznego wyboru z automatu dla naszych dzieci, dla spraw domowych, rodzinnych. I w związku z tym wszystkie takie sprawy w pierwszej kolejności trafiają do nas. Doświadczam tego bardzo często, rozmawiając w ogóle z młodymi mamami, albo ogólnie z mamami, które doświadczają ogromnego zmęczenia. Klaudia Andrzejczak-Sopkowicz, psychoterapeutka. Po pierwsze bodźcami, które docierają, po drugie obowiązkami, które zbierają się na ich głowie. Cały czas dochodzą wszystkie możliwe powiadomienia, informacje, wiadomości na przykład czy od innych rodziców, czy od dzieciaków, czy od współmałżonka. Więc to jest przestymulowujące, bo tych bodźców jest za dużo, bo my biologicznie nie jesteśmy przystosowani totalnie do tego, żeby tyle bodźców do nas docierało w tym samym czasie. Nigdy wcześniej w historii w ciągu 10 minut nie mogłyśmy jako mamy, czy nawet jako osoby pracujące dostać tylu informacji czy powiadomień na temat tego, co należy zrobić, to w tej chwili. W tej chwili jest to zupełnie normalne, że w tym samym momencie może nam przyjść wiadomość na telefon, na WhatsAppa, na Librusa, na maila i jeszcze ktoś może zadzwonić, co akurat powinniśmy w tym tygodniu, nie wiem, kupić, zorganizować w związku z pracą i z domem. Żeby być na bieżąco z córką, tym, co ją interesuje. Dorota Boniecka-Górny, mama. To siłą rzeczy też chcę wiedzieć. Ja oglądam z nią czasami czy shortsy, czy programy na YouTubie i one są tak głośno nagrane i ona tak głośno tego słucha, że czasem już człowiek nie może znaleźć myśli i to mi najbardziej przeszkadza. Na pewno jeśli mamy taką możliwość, warto poszukać rozwiązania polegającego na podzieleniu tych obciążeń. Jeśli dotyczy to na przykład spraw związanych z dzieciakami, to być może tata może się zaangażować w jakiś jeden obszar. Możemy też próbować nie poddawać się presji, którą te wszystkie komunikaty na nas wywierają. Czyli nie reagować konkretnie w każdej minucie na powiadomienie na WhatsAppie, tylko stwierdzać, że będziemy sprawdzać to w jakiejś konkretnej porze dnia. Tylko jest to wkurzające, że człowiek ciągle musi zaglądać tego Librusa i sprawdzać. No teraz mnie przeraziła ilość klasówek, jaka czeka moją córkę. Gorzej jest to, że w zasadzie to my organizujemy wszelkie prezenty dla nauczycieli, wszelkie wigilie. Ale my jako mamy czujemy też taką presję, że będziemy rozliczane z tego, jak sobie radzimy, a wbrew pozorom tych zadań nie ubywa wraz z różnymi rozwiązaniami, które mają je ułatwiać, tylko ich przybywa. Bo wiele tych rzeczy było jeszcze 20 lat temu załatwiane bez pośrednictwa mamy. Dzieci się umawiały między sobą w szkole i dzieci są tak jakby